तत ढंग हे, निर तत ढंग हे, निर तत दाओ मेरे भवो निरतत ढंग हे, निरतत ढंग हे, निरतत ढंग भान नंदनी पाप खंडनी कोटि रवि शम भूषण चमके चमके भूषण रवि शम कोटि कोटि रवि शम भूषण चमके जोड़ी को साड़ी जोड़ी तो मणिषे जोड़ी को साड़ी जोड़ी तो मणिषे चौनी अंग सहे हाय हाय हाय चौनी अंग सहे हाय चौनी अंग सहे हाय चौनी अंग सहे तंग निरतत ढंग निरतत ढंग नाच बिन मोहे कान बारे कान बारे कौन कौन कौन रख जो विपति तारे जिंदा दिन पे कृपा करो प्रभु जिंदा दिन पे कृपा करो प्रभु जा पे झूठ नहीं अंग निरतत अंग निरतत अंग निरतत ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन